राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2056 30 मार्च सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर। राम राम से कहा जल चेतन का जो विवेक है ये असली चीज है। आप स्वयं चेतन स्वरूप है और शरीर जल रूप है, ये प्रकृति का कार्य है। मनुष्य स्थान नहीं जाने प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति स्थान है। वो ममई वंशो जीव लोगे, मेरा अंश जीव स्वयं तो परमात्मा का अंश है, ये चेतन है। और जड़ शरीर स्थूल हो सूक्ष्म हो कारण हो सब प्रकृति का अंश है। इस जड़ तन का विवेक हो, शरणानंद जी से किसने पूछा शरणानंद जी से कि आपका परिचय क्या है, अपना परिचय बताओ। तो परिचय बताया कि मैं शरीर सदा मृत्यु में रहता है, मैं सदा अमरता में रहता हूं, ये मेरा परिचय है। तो वास्तव में आपका स्वरूप है सदा अमरता में रहता है और सदा मृत्यु में, शरीर सदा मृत्यु में रहता है, ये सबका परिचय यही है। परंतु मैं अमरता में रहता हूं ऐसा अनुभव नहीं करते, अनुभव करते हैं मैं शरीर में रहता हूं ऐसा अनुभव करते हैं, ये यहां गलती होती है। अपने शरीर में नहीं रहते, शरीर 84 लाख शरीर छोड़ छोड़ करके आए तो किसी शरीर में नहीं रहा तो मनुष्य शरीर में कैसे रहेगा, और मनुष्य शरीर में रहा तो दूसरे शरीर में क्यों नहीं रहा, वहां शरीर में किसी में नहीं रहा तो मनुष्य भी नहीं रहेगा। और प्रत्यक्ष बात है कि मरता है जब शरीर तो यही रह जाता है, वो चला जाता है। तो जिस दिन एक दिन ऐसा होता है शरीर छोड़ में चला जाता है तो पहले से ही शरीर से अलग है, पहले से ही शरीर अलग है तब शरीर से अलग होता है। और शरीर पहले से ही अलग है तो शरीर पहले से ही अलग है, आप शरीर से अलग है तो आप शरीर से अलग है। जो कभी प्राप्त होगा वो नित्य प्राप्त है, और कभी आपसे अलग हो तो अभी आपसे अलग है। इस बात सुनो, शरीर हमारे से सदा अलग है, शरीर तो हरदम बदलता है, हरदम, आप कभी नहीं बदलते। शरीर तो बदले बिना किसी क्षण भी नहीं रहता, आप किसी क्षण भी नहीं बदलते। आप चेतन है, ये शरीर जड़ है। मां के जन्म जब तब शरीर और तरह था, वो बदलते बदलते कितना बदल गया, अब बदल गया, फिर मर जाएगा तो बदल गया, बाद में तो राख हो जाएगी, राख भी मिट्टी में हो जाएगी, वही मिट्टी हो जाएगी, राग नहीं रहेगी, वो बदलेगा, तुम बदलता ही रहता है, तुम निरंतर बदलता है। ये जीता रहे तो बदलता है, मर जाए तो बदलता है, नहीं बदले तो मरता है, बदलता ही रहता है। यार आप कभी नहीं बदलते, आप एक रूप रहते हैं, एक रूप रहते हैं। मैं मालिक पर ऐसा करता था, जवानी में ऐसा करता था, अब ऐसा करता हूं। तो बालकपन में जवानी में और वृद्धावस्था में आप तो ऐसे ही रहते हैं और ये बदलता है, आप एक रूप रहते हैं, मैं बालक मन में यूं करता था, ऐसे पढ़ता था, ऐसे खेलता था, जमाने में ऐसे रुपया पड़ कमाए, ऐसे करता ऐसे करता। तो बालक रूप जवान नहीं, वृद्धावस्था ये आपसे अलग होती है, आप अलग रहे, आप जमाने में ऐसा करते हैं, मैं उस मकान में ऐसा करता हूँ, उस मकान में ऐसा करता हूँ, उस मकान में ऐसा, तो आप तो वही रहे, मकान अलग रहे, आप तो चेतन का चेतन ही रहे, आप तो बदलते ही नहीं कभी, और शरीर बदले बिना रहता नहीं कभी, हर समय बदलता है। ये सब संसार जितना दिखता है, ये सबका सब अतिक्षण बदलता है। ये यहाँ आज आप बैठे हैं, ये बिल्कुल नहीं लगता, कथा ही नहीं, बाबा जो कितना बदल बन गया, ये हर दम ही बदलता है, कभी बदले बिना रहता ही नहीं। यार आप कभी बदलते ही नहीं, आप कभी चेतन ममई बार सो, आप परमात्मा जान से मन सटर प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति में स्थित है, ये प्रकृति का कार्य है, आप परमात्मा जान सो मम ए वंश, मम ए वंश कहने का मतलब हुआ कि जैसे ये शरीर माता पिता दोनों का अंश है, ऐसे आप पूर्व में केवल परमात्मा का अंश है, प्रकृति साधन नहीं है, मनुष्य प्रकृति स्थानी कर सकती, मनुष्य निर्णयों को आप खेलते हो, अपने अपना मन मिलाते हो, मिलते है नहीं, अपने मानते हो, अपने मान देते हो, अपने होते नहीं है, और आप सदैव परमात्मा के अंश, मम एव अंश, मम एव अंश, केवल मेरा अंश, केवल शब्द मेरा अंश, केवल चेतन। माँ बाप के अंश हो जैसे प्रकृति, और पुरुष परमात्मा का अंश नहीं है, मम यो निर्माद ब्रह्मा तस्मिन गर्भ धामे समवस्त्र होता ना, वहां में एक मिले हुए हैं, उसमें मैं गर्भ स्थापन करता हूँ, उसे पैदा होते हैं, तो गर्भ पर स्थापन करता हूँ, ये चेतन है, ये जड़ चेतन से सबसे ही पैदा होते हैं, और आप स्वयं केवल मम एव अंश, मेरा केवल मेरा अंश है, केवल परमात्मा का अंश है, और ये शरीर केवल प्रकृति का अंश है, ये प्रकृति स्थान है, प्रकृति का अंश होता हुआ प्रकृति में स्थित है, आप परमात्मा का अंश होते हो, प्रकृति में स्थित होते हो, परमात्मा के अंश और परमात्मा में स्थित नहीं रहते, और शरीर प्रकृति का अंश हो तो प्रकृति में स्थित रहता है, मनुष्य प्रकृति स्थान ही है तो प्रकृति में स्थित रहता है, और आप परमात्मा का अंश होकर परमात्मा में स्थित नहीं रहेगा, प्रकृति में स्थित रहता है, शरीर में स्थित रहता है, आप गड़बड़ी करते हैं, ये जड़ पिता गड़बड़ी नहीं करता, ये प्रकृति स्थान ही, आप परमात्मा स्थित नहीं है, प्रकृति स्थान ही, अरे मम्मी मानसो जीव लोके जीव भूत है सनातन, जीव भूत जीव बड़ा हुआ है, और प्रकृति स्थान ही कर सकती, प्रकृति में से दिन खेते मन को बड़ा मानता है, बुद्धि अपनी मानता है, अहंकार अपना मानता है, ये अपना मानता है, अपना है नहीं, ये प्रकृति का है, आपका तो परमात्मा है, परमात्मा का आप हो, आप इनके नहीं हो, आप स्वयं परमात्मा का अंश है, और परमात्मा में स्थित रहना चाहिए आपको, आप स्थित रहते शरीर में, शरीर को देखिए, मैं हूं ये मैं हूं, ये आप कैसे है वो, ये प्रकृति में स्थित है, ये तो प्रकृति है, मैं स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर प्रकृति में, आप अलग हो, मरते जब स्थूल शरीर तो छूट जाता है, सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है, वो वासना रूप में साथ में रहता है, प्रतिस्थानी कर सकती है अपने लेकर जाता है, शरीर बाप न होती ये चौथ गृह तो आता नहीं, घर घर छता नहीं, वायु बनता नहीं, वासना जैसे वायु सुगंधि को लेकर जाता है, ऐसे आप शरीर को सूक्ष्म कान को साथ लेकर जाते हैं। है सब प्रकृति का, स्थूल भी प्रकृति का है, सूक्ष्म भी प्रकृति का है, कारण भी प्रकृति का है। आप परमात्मा का अंश हो और शरीर प्रकृति का अंश है, प्रकृति का अंश प्रकृति में स्थित है। आप परमात्मा का अंश होकर के परमात्मा में स्थित नहीं रहेंगे, अपने को प्रकृति में स्थित मानते हैं। आप स्थित नहीं होते, आप होते नहीं है, आप मानते हैं। ये मान्यता मिट जाता है, यही मुक्ति है। और मान्यता प्रकृति में स्थित ये बंधन है, मैं प्रकृति में स्थित नहीं हूं, ऐसा अनुभव हो जाए साफ साफ, मैं तो अपना आप स्थित हूं। जैसे सनातन निकाल शरीर सदाई मौत में स्थित रहता है, हरदम भरता है, मैं सदैव अमर रहता हूं, शरीर का मेरा संबंध ही नहीं है। शरीर तो हरदम मौत में रहता है, मैं हरदम ही अमरता में रहता हूं। शरीर तो सदैव मरता ही है, मैं कभी मरता ही नहीं। तो आप मरते नहीं है, मर जाते हो तो पाप कट जा, अब तो मिट जाए, कौन जाना मारे कौन जाए, तो आप शरीर शरीर चलना सही हो जाते हैं। गीता में जैसे कहा है कि वासनाएं जीर्ण आए, जैसे जीने कपड़ा को छोड़कर नए कपड़े पहन लेते हो, ऐसे पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर धारण कर लेते हो। शरीर धारण नहीं करो, बस अपने आप धारण नहीं करो, मैं तो अलग हूँ, आप अलग अनुभव कर लो, मुक्त हो जाए, ये सात बंधन हो गया। निर्दोषता का अनुभव करना यही हुआ। निर्दोष होगा, मैं जन्मता मरता नहीं हूँ, जन्मता मरता शरीर, शरीर के जन्म से मैं जन्म गया, शरीर के बीमार से मैं बीमार हो गया, शरीर कमजोर हो गया मैं कमजोर हो गया, शरीर बलवान हो गया मैं बलवान हो गया, शरीर और साथ मिले हुए हो, आप सही साथ मिले नहीं हो, मिले हुए नहीं हो, माना है आपने मिला हुआ, ये माना हुआ यही बंधन है। मैं साथ सही साथ मैं हूं ही नहीं, सही साथ में सही जड़ है, मैं चेतन हूं, स्वभाव ही नया नया है, आप सही तोड़े ही हो, आप सही रही तो शरीर में रहते ही सही से रहे तो, शरीर में रहते हुए भी सही से रहे तो, शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग हो, शरीर आप सारे है, शरीर को छोड़ो तो छोड़ दो, न छोड़ो तो पकड़ो, आप अलग होते हुए अलग ही हो, साथ में रहते हुए भी अलग हो, पहले से अलग हो, सदा ही अलग, शरीर आपसे अलग, सदा ही अलग मानते हो साथ में, इसका नाम अज्ञान है, इसको अज्ञान कहते हैं। शरीर को अपने साथ मानता अज्ञान है, ज्ञान होगा तो शरीर में अलग हो, मैं नरेंद्र एक रहता हूँ, मैं बालक में ऐसा करता, जवानी में ऐसा करता, वृद्धावस्था में ऐसा करता, तो आप ऐसा करते, आप अलग हो, बालक और जवानी वृद्धा ये सही है, आपकी नहीं है, आप ना बालक है ना जवान है ना वृद्ध है, बुद्ध है ना छोटा है, ना रोग हो ना निरोग हो, ना धनवान हो निर्धन हो, ना विद्वान हो ना मूर्ख हो, आप हो ही नहीं, आप तो न्यारे हो, आप तो शरीर न्यारा है, शरीर के धर्मों को अपने में मानते हो, ये गलती होती है, ये दोष आ जाता है, ये दोष आ जाता है, ये दोष आ जाता है, शरीर ये दोष आता है, दोष आता है, दोष शरीर को अपना मान लो, दोष हो गया, शरीर जड़ है, आप चेतन हो, शरीर अपने को नहीं जानता, आपको भी नहीं जानता, आप अपने को जानते हो, शरीर को जानते हो, तो जानता है वो चेतन है, नहीं जानता है वो जड़ है। शरीर के ज्ञाता हो, शरीर जानने वाले हो, शरीर जानने वाले वाले है, जैसे ये चप्पल जानने वाला है, हम जानने वाले हैं, ये जानने वाले वाला है, तो शरीर तो इन जाति का जानने वाले वाला है, आप जानने वाले हो, ज्ञाता हो, प्रकाशक हो, ये प्रकाशित होता है अप्रकाश हो, जैसे सूर्य ये प्रकाश है, प्रकाश में सब दिखते है, वो प्रकाश करने वाला है, ये प्रकाशित है, ऐसे भीतर का प्रकाश है उसे प्रकाशित हो, आप प्रकाश करने वाले हो, शरीर प्रकाशित करने वाले हैं, शरीर प्रकृति का कार्य है, आप परमात्मा का अंश हो, आप कार्य नहीं हो, साक्षात परमात्मा का अंश आप, ये प्रकृति का कार्य है, कार्य और कारण होता है उसमें भिन्नता होती है, कार्य में गुण विशेष होते हैं, कारण में गुण सूक्ष्म होते थे, आकाश में शब्द है, आकाश में वायु पैदा हुआ, वायु में स्पर्श भी है, शब्द भी है। महाराज जी, जब ये जीव साक्षात परमात्मा का अंश है तो फिर इसे बंद और ये मुक्ति क्यों होती है, इसकी मुक्ति ही होनी चाहिए ना, स्वर्ग और नरक गति क्यों होती है इसकी? ये परमात्मा का अंश है परंतु प्रकृति से मिला हुआ है, उस प्रकृति की मुख्यता मानता है, नहीं जब है तो साक्षात परमात्मा का ही अंश है, तो परमात्मा का अंश ये मानता है, प्रकृति का अंश, प्रकृति अंश शरीर को अपना मानता है, केवल मुक्ति ही होनी चाहिए ना इसकी, ये नरकों में क्यों जाता है? ये इसको इसको भूल कहते हैं, भूल, ये भूल करके शरीर को अपना मानता है, इसको भूल कहते हैं, शरीर अब नहीं है, शरीर तो छूट जाता है, मर जाता है, वो तो ठीक है, आप चल जाते हो, आप अलग हो, तो वो मरते हो तब अलग होते हो, पहले भी अलग हो, फिर भी नरकों में जाता तो वही साक्षात अंश है, नरकों में भी वही साक्षात अंश जाता है क्या? ये नरकों में तो यही जाता है साक्षात अंश, और नरकों में जाता है स्वर्ग में जाता है वही जाता है, शरीर के साथ एक अंश, जब ये साक्षात परमात्मा का अंश है तो नरकों में क्यों जाता है? तो फिर नरकों में ये कैसे जाता है, ये क्यों जाता है? शरीर को अपना मान लिया इसमें जाता है, इसमें तो जाने आने जाने का कोई धर्म नहीं है, तो जाने तो शरीर को अपना मान लिया था, शरीर के अंदर मन में दिख रहे, शरीर को अपना मानने से शरीर का धर्म अपने में दिखने लग गया, आप रेलगाड़ी में चढ़ कर बैठ जाते हो और रेल दौड़ती है, आप चल जाते हो, आप चल जाते हैं कलकत्ता, बैठ बैठ जाती है, बैठ बैठ बोलो बैठ बैठ गए, बैठ बैठ कैसे, बैठ बैठ कैसे लगे, बैठे बैठे चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि मुख्य कारण ये हुआ कि हम शरीर को अपना नहीं माने, बस केवल इतना ही करना है हमको, अपना नहीं मान मुक्त हो जाए, शरीर को अपना नहीं माने मुक्त हो जाएगा, वही तत्व ज्ञानी होता है वही मुक्त होता है, मैं शरीर नहीं हूँ, ये तो आज बता, आज ये बात बताई, मैं कल भी बताया था, आज भी बताते हैं, जड़ और चेतन अलग अलग है, अलग अलग समझो आप, जड़ शरीर अलग है, आप अलग करो, आप निर्विकार निरंतर रहने वाले, जड़ शरीर जो बदलने वाला प्रतिक्षण कभी निर्विकार होता ही नहीं है, तो विकार ही रहता है, प्रलय में ही बदलता है, जैसे आप जागृत अवस्था में बदलते हो ऐसे प्रलय में बदलते हो, नींद में भी, नींद में भी बदलते हो आप नहीं बदलते हो, शरीर बदलता है, कहते हो कच्ची नींद में लगा दिया, तो कच्ची नींद से पक्की नींद हुई तो बदलेगी, नींद बदलेगी नहीं, नींद कच्ची रही, नींद पक्की हुई तो कच्ची से बदले तो बदलेगा नहीं, तो यह बदलता ही है, और आप बदलते हो ही नहीं, स्वर्गे भी न हो जाए प्रलय महासर्ग में पैदा नहीं होते, महाप्रलय में बदलते है जैसे तैसे रहते है, जैसे रहते हैं तुमको होना मुक्ति, और इनके साथ बदलते में बदलना मानना बंधन, शरीर के साथ में अपने को मानना बंधन है, अपने को अलग मानना शरीर अलग है भाई, सरदार ने पूछा आपका परिचय, कि शरीर सदा ही मौत में ही रहता है और मैं सदा ही अमरता में रहता हूँ, ये हमारा परिचय। महाराज जी, एक रोज एक भाई ने पूछा था कि अनुभव क्यों नहीं होता है, तो अनुभव क्यों नहीं होता? हाँ। तो आपने फरमाया था कि अनुभव कौन करेगा, अनुभव रूप तो स्वयं ही है। हाँ, खुद। तो ये कितनी साफ बात होगी, कितनी बढ़िया बात होगी, अब इससे ऊपर क्या होगा? तो अनुभव रूप हो आप, अनुभव करना और फिर अनुभव रूप और है। कौन करने वाला, कोई दूसरा होगा तो करेगा ना, स्वयं ही तो अनुभव रूप है। हाँ। दूसरों का अनुभव स्वयं कर रहा है। हाँ। और उसका अनुभव कहते होता नहीं। हाँ। अनुभव रूप है, आप अनुभव रूप है। देखो, समझने के लिए ये प्रकाश सबको प्रकाशित करता है। अब प्रकाश को कौन प्रकाशित कर रहे हैं? प्रकाश तो स्वयं प्रकाश है, प्रकाश रूप है। अब आप क्या कहना चाहते हैं? अनुभव करने का मतलब है अज्ञानता मिटाना, अज्ञानता मिटेगी तो अनुभव होगा। प्रकाश है तो प्रकाशित करता है, प्रकाश रूप है, प्रकाश करता है वही प्रकाश रूप है, ऐसे अनुभव रूप है। आप प्रकाश इस प्रकाश में होता है। ये यूं कह रहे हैं कि अज्ञान मिटाना पड़ेगा। हाँ। अज्ञान है ही नहीं महाराज जी, क्या तो, मिटाना क्या पड़ेगा? तो मिटता है, होता तो मिटता कैसे? हाँ। होता तो मिटता नहीं, शक्ति से तो मिट गया है ही नहीं, वहाँ है ही नहीं, तो मिट गया। ये क्या मिटाना पड़ेगा? हाँ, मिटाना पड़ेगा। जब आप मानते हो तो मिटाना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। मानते हो तो ये मानते हो कि मेरे में अज्ञान है तो आप मिटाना है नहीं, है नहीं। महाराज जी, अगर हमारे में अज्ञानता नहीं है तो हम यहाँ क्यों आए सुबह सुबह? अज्ञान किसका नाम है? भूल का नाम, भूल भूल भूल भूल होती नहीं है, भूल होती है वो भूल होती तो नहीं है, भूल तो भूल है, जाने मिटी, मिटने के बाद भूल कहाँ रहती है? भूल तो मिटने वाली होती है, भूल तो भूल है, कोई चीज थोड़ी है वो मिटी। प्रकाश है वो, प्रकाशक है सबका प्रकाशक, प्रकाश रूप है वो, ऐसे अनुभव रूप है। आप अनुभव सबका अनुभव कर दे, सबका प्रकाश, सब प्रकाशित हो है। अब प्रकाश ये प्रकाशित करता है, अब प्रकाशित करता है पर प्रकाश रूप ये करता क्या है? ऐसे प्रकार जीव आप अनुभव रूप है। आप भान ऐसा होता है, प्रकाश देता है सबको, सबको प्रकाश करता, प्रकाश देता है। देखो, भूल होती है ना, भूल मिटने वाली होती, भूल है, भूल है थी थोड़ी, भूल मिट जाती है। ऐसा आभास होता है, ऐसा भाग, तो उस आभास को मिटाने की रोजाना ये हम एक्सरसाइज कर रहे हैं महाराज जी, और इसीलिए आते हैं क्योंकि हम भूल में सारा दिन लगे रहते हैं, इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है, सत्संग की आवश्यकता है इस वास्ते। ये महाराज जी, भूल एक बार में क्यों नहीं मिट जाती, इसके लिए रोजाना एक्सरसाइज क्यों करनी पड़ती है? रोजाना नहीं, भूल एक दिन मिटती है, जब मिटेगी जब मिट जाएगी, मिट जाएगी, दूसरे दिन नहीं, एक दिन सुनते हैं मिटते नहीं, मिटती है तो फेल होती नहीं। ऐसी बात तो ना पुनर्मोह में ऐसी पांडव जिसे जानने के बाद फिर भूल नहीं हुआ उसको। महाराज जी, आपने कहा ना फिर ज्ञान के टुकड़े नहीं होते, हाँ इसी बात को तो कहा है। सत्संग में ये आभास होने लगा भाई भूल है, आभास मालूम हो रही कि आभास हुआ भूल है, भूल है, भूल का आभास होते ही भूल तो गायब हो जानी चाहिए, भूल भूल तो सब भूल में रूल हो जाए, भूल को सब भूल मरने में जड़ जाए, सब नहीं टोटल बैम पड़े भूल है, भूल सब भूल मालूम देते ही भूल जाती नहीं, जब भूत साफ दिखती है तो भूल जाती ही नहीं, भूत साफ नहीं, पहले मालूम होगा भूल है, या कृपा है भगवान की भूल है, तो भूल है तो भूल को न माने, नहीं माने बैठ जाएगी। भोली है। अपने को आपने जाति माना तो जाति माना ही है आपने, है तो नहीं है तो नहीं है, इसी तो मानी हुई मिलेगी नहीं। हाथ गए तो हाथ थे वो, ये मैं खोजो हाथ मिलेगा नहीं, मानना ही है मिलेगा नहीं। बीकानेर है, बीकानेर कण कण सोच लो बीकानेर नहीं मिलेगा मिलेगी, माना है माना है माना है आपने, बीकानेर है तो भाई। ये मानना तो आप फरमा रहे हैं, बाकी हमने तो इसको सच्चाई कर रखा है। और सच्चा कर देगा यही मानता है, इसमें मानता है, यही फसावट है। सीधी बात सरल बात, कठिन नहीं है, कठिन मानना चाहिए, सीधी सही बात है। अरे महाराज जी, गणित में और कहीं पर भी भूल हो तो चट समझ में आ जाती है कि भाई दो दो चार ही होते हैं, पांच नहीं होते हैं, तीन नहीं होते हैं, तो इतने दिन नहीं लगते हैं जितने अभी इस भूल के मिटने में अभी तक लग रहे हैं, क्या कारण है? कारण भूल को पकड़ी हुई है, भीतर भूल को सही माना है, भूल को सही माना, सही सही है, गलती गलती नहीं मानी, गलती तो गलती मानते ही गलती मिट जाती है। भूल तो महाराज जी की दृष्टि से, हमारी दृष्टि से तो पक्का ही है वो तीन रूप माना है, चाहे अनर बचने हो। एक तो भूल को भूल मानना, भूल गलती है, भूल वास्तविक है और गलती है और नहीं है, तीन रूप माना, मानो वास्तविक है और भूल है और बिल्कुल भूल गए, वास्तविक मान ली, वास्तविक है, वास्तविक मान ली, नारायण नारायण नारायण नारायण।